しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican、 空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール、 地に地球人を全滅させてしまった恐るべき魔人ブーは、 あれか、そうだ、 ピッコロの苦肉の策によりついに精神と時の部屋へ足を踏み入れた。 これで終わりだぜ魔人ブ ー。待って、損した。 最強と最強、ゴテンクス対魔人ブーの全てをかけた壮絶なバトルが今始まった。 おかしいぜ、そこそこ効いてるはずなんだけどな。ははん、あいつに痩せ我慢してやがるな。 本気でいくぜ、スーパーゴテンクス全開。 Dziwna taktyka. Durnie. Trzeba było zamienić się w superwojowników przed scaleniem. Twoi koledzy zakpili sobie z bubu. Jesteś do niczego. Pozory mylą. Jestem znacznie silniejszy niż ci się zdaje. Zaraz się przekonasz. Odpowiesz za krzywdy wyrządzone mieszkańcom Ziemi. Już nigdy nikogo nie skrzywdzisz. Zaraz cię zniszczę. Super kopniak. Ty łotrze. Nie poddaję się. Walka nie będzie łatwa. Zaraz poznasz moją słynną hiperpięść. Staraj się lepiej celować. Skoro tak grzecznie prosisz, Znasz taktykę niedźwiedzią? Moc na maksa. Super prawy prosty. To moja specjalność. Co powiesz na to? Uwaga! A teraz... bita śmietana. Nieźle. Technika rakietowa. Zapomniałem. Raz, dwa, trzy... Boli. Przyznaję, jesteś bardzo silny. Dobrze, a teraz co by ci tu zaserwować? Boli. Poproszę o 15 sekund. Chciałbym cię o coś zapytać. Chyba nie przypuszczasz, że pozwolę mu wygrać tę walkę. Mam nadzieję, że nie. Na razie on jest od ciebie znacznie silniejszy. Wiem, ale ja... Czekaj. Posłuchaj. Zaufaj mi. Opracowałem specjalną strategię. Powinno się udać. Niech myśli, że jestem do niczego i że łatwo ze mną wygrać. Co zamierzasz? Wiesz... Zastanawialiśmy się przed scaleniem i doszliśmy do wniosku, że to jedyne rozwiązanie. Zdradź mi szczegóły. Na pewno masz dokładny plan. Już ci mówiłem. Niech mu się zdaje, że jest niepokonany. W ostatniej minucie odwrócimy sytuację i nasz wróg już się nie pozbiera. Widziałem niedawno taki film, gdzie bohater właśnie w taki sposób pozbył się przeciwnika. Na koniec wręczono mu medal za odwagę. Nie jesteśmy w kinie. Nie mamy ani chwili do stracenia. Wykonaj nasz plan. Rozumiem. Nie pojmujesz piękna walki. Chyba urodziłeś się w prehistorycznych czasach. Nie zwracaj się do mnie takim tonem, bo dostaniesz klapsa stulecia. Bubu się nudzi. Panowie, druga runda. Nie lekceważ przeciwnika. Wiele bym dał, by się dowiedzieć, co tam się dzieje. Oby chłopcy nie przestraszyli się tej maszyny do zabijania. Moglibyście zmienić temat? Wymyślcie coś weselszego. Jeżeli chłopcy przegrają, a szatan serduszko postanowi zniszczyć wejście, już nigdy ich nie zobaczymy. Nie wyobrażam sobie życia bez mojego syna. Koniec dyskusji. Nie denerwuj się, Bulmo. Mamy przecież 7 kryształowych kul. Zwrócą im życie. Dandy, wiesz dobrze, co mam na myśli. Chłopcy są w specjalnej sali. Gdy zginą, ożyją w innym wymiarze. Kto ich tam odnajdzie? Ty? Grad ciosów. Tornado kopniaków. Nie podoba mi się ta strategia. Bubu zaczyna się złościć. Bubu jest od ciebie o wiele silniejszy. Przestań się bawić, nie traćmy czasu. Co ty opowiadasz? Nic nie zrozumiałeś. Mózg takiego pierwotniaka jak ty nie pojmuje subtelności tej taktyki. Coś sobie ubzdurałeś. Postaram się mówić jaśniej. Jestem od ciebie o wiele silniejszy. Zaraz ci to udowodnię. Super wojownik. Nie wiedziałem, że po scaleniu można zamienić się w superwojownika. Zaskoczyłem cię? Mówiłem ci przecież, że mam plan. Zobaczysz, uda się. Fenomenalna moc. Kończmy tę walkę. Znudziła mi się zabawa. Chwileczkę. Muszę się zastanowić nad najskuteczniejszą techniką. Pierwsza? Druga? A może trzecia? Nie, o tej nawet nie warto myśleć. Nie wolno ci się teraz poddawać. Wstawaj. Już wiem. Obawiam się, że poślę go na deski jednym ciosem. Mało to zabawne, ale skuteczne. A masz ty, międzygalaktyczny bałwanie. Świetny pomysł. Oh! Będziesz miał nauczkę. Nic z tego. Niemożliwe. Tego się obawiałem. Grasz tu jakąś komedię. Powiem więcej, przewidziałem to. Bubu nie zawiódł się na tobie. Teraz Bubu. Przykro mi, nic z tego. Witaj! Uwaga! Już po wszystkim? Tam ktoś jest. Wychodź z wanny. Nie zrobiłem tego specjalnie. Czekaj! Nigdy nie da mi spokoju. Muszę się go pozbyć. Boli cię głowa? Weź aspirynę. Lepiej się poddaj, bo mam dla ciebie jeszcze niejedną niespodziankę. Nie dorastasz mi do pięt. Przyrzekłem przyjaciołom, że nie opuścisz tej sali żywy. Tego się nie spodziewałeś, co? Postanowiłem zastosować superduchową technikę. Jeszcze nie wszystko stracone. Co to? Chyba mam halucynację. Cześć. Jestem super duchem. Na oczach zdumionych szatana Serduszko i Bubu Gotrong wyjął z rękawa kolejnego asa. Czy super duch sprosta zadaniu i rozprawi się ze straszliwym potworem? Wygrałem. 9人の神風お化けが次々と魔人ブーを攻撃。よし、魔人ブーがバラバラに吹っ飛んだ。 すごい戦いだが、どこかくだらないぞ。 次回、ドラゴンボールZ、やったぜ、お化けで成功ブー退治。 本当にあれで魔人ブーを倒せたの？